Meijer met het NOS-journaal. De schietpartij in een winkelcentrum in Zwijndrecht vanmiddag heeft vermoedelijk te maken met een conflict in de relationele sfeer, zegt de politie. Een moeder en haar dochter werden neergeschoten door een man die er in een auto vandoor ging. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Of ze in levensgevaar verkeert, is niet bekend. De politie is nog altijd op zoek naar de dader. Bij het winkelcentrum in Zwijndrecht is sporenonderzoek gedaan. Ook zijn er getuigen gehoord. Veel huishoudens gaan er dit jaar op vooruit vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het Nibud. Dat komt vooral door de compensatie van het kabinet. Ze gaan de arbeidskorting, toeslagen en uitkeringen omhoog. Evenals veel cao-lonen. Als de inflatie 3,5% blijft, neemt de koopkracht toe. Met tussen een half tot ruim 8%, zegt de budgetvoorlichter. Richard de Mos doet aangifte van het lekken van zijn strafdossier. Gisteren meldde Nieuwsuur dat het programma in het bezit is van het volledige strafdossier van de oud-wethouder van Den Haag. Op de site van zijn partij Hart voor Den Haag zegt de Mos dat er een groot media-offensief tegen hem gaande is, waarin hele en halve onwaarheden worden verteld. De Mos staat vanaf maandag met 7 anderen terecht voor het vormen van 2 criminele organisaties, ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim. Hij zou vastgoedondernemers in ruil voor donaties hebben voorgetrokken. De toeristische hotspot Machu Picchu in Peru is voorlopig dicht. De overheid doet dat vanwege de politieke onrust in het land. Bij protesten tegen de regering zijn al tientallen mensen om het leven gekomen. De voormalige Inca-nederzetting trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. In grote delen van Europa heeft hevige sneeuwval voor problemen gezorgd. In Tsjechië, Polen en Duitsland vielen er doden door het winterse weer en zorgde de harde wind en sneeuw voor levensgevaarlijke situaties. Zo kwam er in Tsjechië een bestuurder van een auto om het leven doordat er een boom op zijn auto viel. Die bezweek door de sneeuw. In Slowakije en Polen zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. In de buurt van Krakau kostte dat een vrouw van 70 het leven omdat haar zuurstofapparaat uitviel. In Duitsland verloor een bejaarde vrouw de macht over het stuur. Ze overleefde het ongeluk niet. In de Eredivisie heeft PSV thuis met 1-0 gewonnen van Vitesse. Guus Stil maakte het enige doelpunt. Luc de Jong miste in de eerste helft nog een strafschop. Sparta won eenvoudig de uitwedstrijd bij hekkensluiter Cambuur. In Leeuwarden werd het 3-0. Eerder op de avond won NEC al met 3-1 van Emmen. Het weer, het koelt af tot rond het vriespunt. Tijdens opklaringen iets daaronder. Lokaal is er wat nevel of mist. Morgen vooral in het westen wat zon, in de rest van het land bewolkt. Het wordt dan een graad of 3. In Midden- en Zuid-Limburg valt er in de middag wat sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wij zijn Cosun, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de toekomst is plant. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 2 graden, binnen zit Kees Grimbergen. Neem je afscheid als de artsen je dood aankondigen? Journalist Arjan Paans deed het kort voor kerst als volgt. Hij vierde zijn leven in een zaaltje met zo'n 100 dierbaren. Er werd gezongen, gesproken, gelachen en gehuild, met Arjan als levend middelpunt. Afgelopen dinsdag overleed hij. Arjan laat, naast zoveel meer, een nieuw ritueel achter. Bij je eigen definitieve afscheid aanwezig zijn. Het verdient navolging. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij het Oog van Zaterdag. Steeds meer wapens naar Oekraïne. Hoe ver kunnen Europa en de wereld hierin gaan? We vragen het aan de politici Brekelmans van de VVD en Piri van de Partij van de Arbeid. En hoe gaan de twee broers Koeman het Nederlands elftal coachen? Aanstaande maandag begint het duo aan hun nieuwe baan bij Oranje. En wie won vanavond de popprijs van Eurosonic Noorderslag? U hoort het bij ons van DJ Carolien Borgers. En tegen 12 uur een Vlaamse psycholoog die de Pakistaanse bevolking in het overstroomde land bijstaat. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 21 januari. Op de parkeerplaats van een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn 2 vrouwen neergeschoten. Het gaat om een moeder en een dochter. Deze getuige zag het gebeuren. Die man hield zijn vrouw tegen en ze gingen met ruzie op elkaar afrennen en zo. En die man schoot eerst in de lucht met zijn wapen, toen schoot hij op haar. De toegesnelde hulp was voor de moeder te vergeefs. Er is een reanimatie gestart voor 1 van de 2 vrouwen, maar helaas bleek al vrij snel dat zij was overleden. En de andere vrouw is uiteindelijk zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie denkt dat de toedracht in de relationele sfeer ligt en startte een zoektocht naar de dader. Daar spreekt ook uit dat we een vermoeden hebben om wie het zou kunnen gaan. En naar deze persoon zijn we uiteraard op zoek. Morgen is het zover. De klassieker Ajax Feyenoord in de Kuip in Rotterdam. Nu al zijn de fans onrustig. Er zijn tal van maatregelen genomen om de orde te bewaken. Zo zijn de Ajax-supporters niet welkom in de Kuip. Die Ajax-supporters kwamen vandaag bij de Ajax-training wel kijken. Het is altijd mooi natuurlijk die sfeer hier bij zo'n laatste training. Om de spelers nog een extra steuntje in de rug mee te geven, zeg maar. De Ajax-fans hebben er veel voor over om de spelers nog even te steunen. Helemaal uit Friesland, gewoon voor een half uurtje trainen. Ja, voor een half uurtje trainen. Ja, de jongens even aanmoedigen, hè. Ook de Feyenoord-fans, die wel het stadion in mogen, die zijn er klaar voor. Iedereen heeft er zin in, iedereen is er klaar voor. En dit is de kans om ze te pakken, dus ja, dat komt helemaal goed natuurlijk. Als het goed is, hou je dit jaar wat meer geld over in je portemonnee. Dat heeft het Nibud berekend. We hopen dat de inflatie over het hoogtepunt heen is. Dat het leven duurder is geworden en niet nog veel meer duurder gaat worden. Het is komend jaar dus iets beter gesteld met de koopkracht, mede dankzij overheidsmaatregelen. Het energieplafond, de maatregelen van het kabinet, maar ook door de andere belastingmaatregelen die er zijn. Het betekent niet dat iedereen vrolijk naar zijn bankrekening kan kijken dit jaar. Nee, niet iedereen gaat erop vooruit. Maar wat we wel zien is dat de meeste mensen dit jaar iets wat op adem kunnen komen na het hele slechte jaar 2022. In China begon het nieuwe jaar een aantal uur geleden. Chinezen hier in Nederland moeten nog een klein uurtje wachten. Gelukkig nieuwjaar. Happy New Year, 新年快乐. Beste wensen. Het Chinese nieuwjaar staat op het punt van beginnen dus. Na 2 jaar corona wordt er flink uitgepakt. We zijn heel blij dat we nu eindelijk elkaar kunnen opzoeken, elkaar kunnen geluk wensen. De Chinese jaartelling begon een stuk eerder dan onze jaartelling. Maar ook daar is het kort na de jaarwisseling altijd even wennen aan het nieuwe jaartal. Het is nu 4721 volgens mij. Vanmorgen volgens mij. Vandaag is het nog 4720. Het nieuwjaarsfeest duurt 15 dagen. Kinderen doen vrolijk mee en worden verwend met cadeaus. We gaan vanavond bij vrienden eten en we krijgen geld. Dus we zijn rijk. Ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, Peru. Peru heeft per direct, het is nieuws van vanavond, per direct de belangrijkste toeristische attractie van het land gesloten. Machu Picchu. Voor de veiligheid van de toeristen, zegt de overheid. Correspondent Boris van der Spek, goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand daar bij Machu Picchu? Nou, Machu Picchu is natuurlijk een van de meest populaire toeristische trekpleisters van Peru. En in die omgeving van Machu Picchu wordt enorm zwaar gedemonstreerd. Er zijn wegen afgezet, gewelddadige protesten. En daarom heeft de regering nu besloten dat het te onveilig is voor toeristen om daar nog langer heen te gaan. En heeft de hele plek afgesloten. Ja, en wat betekent dat voor die toeristen? Hoeveel toeristen zijn er nu in dat gebied? Honderden, duizenden? Honderden. Het gebied Peru is al enkele maanden gaat het al gebukt onder zware protesten. Dus veel toeristen mijden het gebied al. Toch zijn er enkele honderden die wel de poging hebben gewaagd om Machu Picchu te bereiken. Ja, wat betekent het voor hen? Het is alleen een best wel afgelegen gebied. Ja, wat betekent voor het voor hen? Voor hen betekent het dat zij degene die er zijn. Dat ze daar vastzitten voorlopig. Er is een evacuatieplan. Sommigen hebben al besloten om terug te gaan naar hun hotels. Maar dat betekent in sommige gevallen echt 6-7 uur lopen. Dus het is voor de toeristen die er zitten toch echt een problematische situatie. Ja, en je moet fysiek dus in topconditie zijn om die wandeling aan te kunnen. Want het is bergachtig gebied, hè? Ja, het is echt hoog in de Andes. Ja. Om daar te komen is echt een lange tocht. Hey, in december was het ook al zo dat toeristen daar vast kwamen te zitten omdat demonstranten een trein saboteerden. Toen was het ook ingewikkeld om hen te evacueren. Hoe komt het dat zo kort na die decemberonlusten nu weer onrust ontstaan is in het gebied? Nou, eigenlijk is het niet een kwestie van weer ontstaan. Eigenlijk is de onrust helemaal niet weg geweest sinds december. Dat heeft te maken met de afzetting van de president, die is afgezet. En zijn aanhang, heeft een grote aanhang juist in het gebied rondom Machu Picchu. Ja. En daarom is het eigenlijk sinds die afzetting ongelooflijk onrustig daar geweest. Ja. Waar het conflict om draait, zou je het nog één keer kort kunnen schetsen, Boris? Jazeker. Het heeft te maken met Pedro Castillo. Hij was president. En nou, tot december van Peru. In zijn ambtstermijn was er sprake van corruptie en het congres wilde hem afzetten. In aanloop van die afzettingsprocedure heeft Castillo geprobeerd die procedure te verhinderen door het congres te ontbinden. Wat eigenlijk werd uitgelegd als een soort institutionele staatsgreep. En toen heeft het congres gezegd van ja, deze man die moet weg. Hij is toen afgezet. En gearresteerd. En sindsdien is de hele aanhang van die president de straat opgegaan om te eisen dat hij weer wordt vrijgelaten en dat de interim-president vertrekt. Ja. Die protesten die gaan dus nu al maanden voort. Kort nog even, worden ze steeds feller of zie je dat het iets afneemt, de felheid van de protesten? Nee, ze worden steeds feller. Het heeft te maken met de volhardheid van de demonstranten, maar ook de repressie van de politie. Er zijn al tientallen doden gevallen. En de interim-president heeft ook al laten weten dat ze niet zal stoppen, dat er geen vervroegde verkiezingen komen. Dus Peru, de komende tijd zal nog behoorlijk chaotisch blijven. Goed, Boris van der Spek, dank je wel, correspondent vanuit Peru. Life is very short, and there's no time. Ik heb veel Beatles geluisterd, maar deze versie van We Can Work It Out... hij is volkomen duister voor mij, maar daarom wel fijn om aan u oogluisteraar eens voor te leggen. Deze We Can Work It Out van de Beatles. We gaan toch op zaterdagavond even luisteraar. Ik ga u even lastigvallen met toch weer een stukje van de oorlog. En het gaat over wel Patriot afweerraketten naar Oekraïne, maar vooralsnog geen Leopard tanks. Het was het nieuws van de afgelopen dagen. Het is het resultaat van een week vol gesprekken en onderhandelingen. Voor Duitsland gaat de levering van tanks nu nog een stap te ver. Nederland en veel andere landen staan er anders in. Zij willen Oekraïne van tanks voorzien. Zit er een grens aan het leveren van zware wapens aan Oekraïne? En wanneer gaan we te ver voor de Russen? Of doet die voorzichtigheidsafweging er uiteindelijk helemaal niet meer toe? Ik ga het bespreken met twee gespecialiseerde Kamerleden. Tweede Kamerleden. En allebei gespecialiseerd. Ruben Brekelmans van de VVD. U zit thuis. Goedenavond. Goedenavond. En we kunnen u gelukkig hier zien op het screen in de Oogstudio. En Katy Piri, ik ben blij met u, want u bent de enige gast in de studio vanavond. Goedenavond, mevrouw Piri, ik begin met u. Gisteren werd duidelijk dat er voorlopig geen Leopard tanks naar Oekraïne gaan. Duitsland wil er niet aan. Is dat nou uitstel of is het afstel? Nou, ik hoop absoluut dat het uitstel is. We hadden natuurlijk gehoopt dat er op zijn minst groen licht zou komen vanuit Duitsland en de andere landen die Leopard 2 tanks hebben, om ze alsnog te kunnen leveren, zoals Polen en Finland die dat graag zouden willen doen. Op dit moment blijft Duitsland treuzelen, maar ze gaan de inventarisatie doen. Vandaag hebben de Polen bekendgemaakt dat ze wel alvast beginnen met het trainen van personeel voor die tanks. Dus ik hoop echt dat er heel snel alsnog een groen licht komt. Ja, u wilt dat. En heel snel is binnen weken of binnen maanden? Of nou, er wordt al maanden over gesproken. Ik denk alle voor's en tegen's zou je inmiddels toch wel op een rijtje hebben kunnen zetten. De Duitse nieuwe minister van Defensie die zei dat er toch nog ook andere landen zijn die twijfelen. Het is niet bekend wie dat zijn, maar in de krant lees je wel eens of dat misschien Turkije, Spanje, Italië zouden kunnen zijn. Maar hoe langer we wachten. Maar dat heeft u niet hard gekregen dat die landen aan twijfelen zijn? Nee, die hebben dat zelf in ieder geval niet toegegeven. Ja. Ik denk dat er ook een hele grote meerderheid is van landen die nu echt ook die druk levert op Duitsland om dit te doen. En elke week die telt, want als dat Russische offensief start, dan moeten die tanks klaarstaan. Ja. Ik ga naar Ruben Brekelmans, die ons toespreekt van huis uit. Oud-legercommandant Marten Kruijf zei gisteravond in ons oog hier dat de tijd dringt voor Oekraïne. Als Rusland binnenkort een nieuw offensief begint, dan zijn die tanks aan de Oekraïnse kant cruciaal. Ziet u dat ook zo, meneer Brekelmans? Ja, inderdaad. Zeker dat, gezien dat zou erop kunnen wijzen dat de oorlog in een cruciale fase terecht is gekomen. Nou, wat je eigenlijk het afgelopen jaar ziet, is dat de oorlog door diverse fases is heen gegaan. Sommige fases, het begin natuurlijk waarin Rusland veel gebied veroverde, en daarna twee fases waarin Oekraïne in staat was om een groot gebied terug te veroveren. En steeds werd gezegd, dit is de volgende cruciale fase. En in feite is dat ook zo. Want op het moment dat er een definitieve doorslag zou zijn in de balans, dan is het heel moeilijk om dat weer te veranderen. En dat zie je nu ook. Je ziet dat de Russen deze weken en maanden in de winter gebruiken om opnieuw een grootschalige mobilisatie voor te bereiden. Met ook veel materieel, weer veel nieuwe militairen. En dat betekent dat Oekraïne daar ook heel veel tegenover zal moeten stellen. En daar horen inderdaad ook moderne tanks bij, een groot aantal moderne tanks. Dus de tijd dringt om dit besluit te nemen, en zeker voor Duitsland. Nu even naar de leek toe. En de meeste oogluisteraars zijn leken die ontzettend betrokken ook zijn bij die oorlog. Want heel Europa is betrokken bij die oorlog. Nederland gaat bijdragen aan de Oekraïnse luchtverdediging. Dat staat vast. Met de levering van onderdelen van een zogeheten Patriot-raketsysteem. Maar dat is niet een compleet systeem. Kunt u dat uitleggen voor de leek waarom dat zo is? Omdat wij zelf drie systemen hebben. En daar moet ook onderhoud op plaatsvinden. Ja. Daar moeten soms ook delen die tijdelijk kapot zijn, die moeten vervangen worden. En daarvoor, dat betekent dat je ook reserveonderdelen nodig hebt. En eigenlijk hadden wij een vierde systeem in reserve om ervoor te zorgen dat die drie andere systemen volledig konden functioneren. Ja. Die hebben we ook nodig om ons NAVO-grondgebied te verdedigen. Een van die systemen heeft onlangs is werkzaam geweest in Slowakije. Dus Nederland heeft gekeken hoeveel reserve hebben we nodig om nog drie systemen operationeel te houden. En datgene wat we konden missen, dat wordt nu aan Oekraïne geleverd. Ja, nou geven wij wapens weg, terwijl we in Nederland zelf ook weer wapens nodig hebben. Nou zeggen sommige critici dat Nederland ook wat meer aan zijn eigen veiligheid moet gaan denken. Doen we dat voldoende? Misschien eerst de mevrouw Piri en dan meneer Brekelmans? Nou ja, als je kijkt wat zou echt daadwerkelijk een bedreiging zijn voor Nederland. Er zitten gelukkig nog wel 3 landen tussen, waaronder Oekraïne. En dan hebben we het natuurlijk over Rusland zelf. Hè? Gelukkig zitten we ook in een militaire alliantie, namelijk de NAVO. Dat is toch trouwens een tamelijk angstwekkende constatering. Er zitten maar 3 landen tussen. Ja, tussen Rusland en ons land. Ja, nou ja, het is ver weg, maar inderdaad relatief natuurlijk niet zo ver weg. Maar ik denk dat de grootste angst natuurlijk ook zit, met name bijvoorbeeld in de landen die grenzen aan Rusland, die grenzen aan Belarus, aan Oekraïne. En daarom hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld, zoals de heer Brekelmans net zei, eerder die Patriots aan Slowakije gegeven. Doen we mee aan het verdedigen van die oostflank van de NAVO. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we nu gewoon alles mogelijk maken, zodat Oekraïne offensief sterker wordt. Want ik krijg buikpijn bij de gedachte dat Rusland een kans zou kunnen hebben om deze oorlog te winnen. Ja. Nog even een klein stukje historie. We gaan 11 maanden terug. Russische inval in Oekraïne. Er kwam snel steun vanuit het Westen. Maar bij de offensieve wapens lag toen de grens. Het Westen was als de dood om Rusland te provoceren. Wanneer is dat veranderd, meneer Brekelmans? Nou, die discussie over offensief-defensief was vooral inderdaad een aanloop naar de oorlog. En vanaf het moment dat Rusland binnenviel en we zagen de grootschaligheid en de vreselijke manier waarop ze dat doen, zie je eigenlijk dat er breed steun is ontstaan om zwaardere wapens aan Oekraïne te leveren. Die was er vanaf het begin, was dat evident. Er was geen twijfel over en geen discussie over. Nou, daar is wel wat discussie over. En er zijn natuurlijk ook wel wapens waarvan je kunt zeggen, nou, bijvoorbeeld echt lange afstandsraketten waarmee je direct Moskou zou kunnen raken. Die zijn, daar is geen discussie over. Maar als het gaat om het type wapens wat we nu hebben, dus artillerie, tanks, eventueel ook straaljagers. Nou, dat zijn wapens die Oekraïne primair zou kunnen inzetten om het eigen grondgebied te verdedigen. En we zien wel dat Oekraïne veel nodig heeft om dat voor elkaar te krijgen. En ik zie ook brede bereidheid bij een hele grote groep landen, en ook zeker in de Nederlandse politiek. En ik denk dat het alleen maar mooi is om dat type wapens te leveren als Oekraïne dat nodig heeft. Maar het moet echt bedoeld zijn om Rusland te verdrijven uit Oekraïne. En de grens ligt bij type wapens die echt bedoeld zouden zijn om Rusland ver in Rusland een slag toe te brengen. Ja. Voor Rusland is deze oorlog inmiddels een oorlog ook tegen de NAVO. Dat blijkt uit allerlei uitspraken van het Kremlin. Hoe riskant is die opstelling van de Russen voor ons? Nou, om nog even ook terug te komen op de vraag die je eerder stelde, van hoeverre is het nou een bedreiging voor Nederland? Kijk, op het moment dat Rusland, dat er daadwerkelijk aanleiding is, dat Rusland een dreiging vormt voor infrastructuur in Nederland, dan vind ik dat je daartegen moet verdedigen. Maar het is niet zo dat de concrete aanleiding is dat Rusland bijvoorbeeld Rotterdam of Vlissingen, wat wel eens genoemd wordt, dat een target zou zijn. Maar Poetin ziet de NATO toch als vijand? Ja, en horen wij toch bij? Ja, maar wat hij doet, en dat zie je eigenlijk het afgelopen jaar, is dat zijn narratief, dat verandert steeds. He, dus op het moment dat het hem uitkomt om die oorlog wat kleiner en gerichter te maken, dan zegt hij, het doel is de bevrijding van de Donbass. Op het moment dat hij duizenden of honderdduizenden mensen moet mobiliseren en breed enthousiasme in de Russische samenleving nodig heeft, dan is het in één keer een oorlog tegen het Westen of een oorlog tegen de NAVO of voor het herstel van het Sovjetrijk. Dus hij kiest steeds een nieuw narratief naarmate wat hij nodig heeft in de oorlog. Maar als je ziet welke concrete dreiging heeft hij nu geuit tegen de NAVO of tegen Nederland of tegen een individueel lid, dan is dat tot nu toe zeer beperkt geweest. En je ziet dat er alleen wat nucleaire retoriek is geweest in het afgelopen jaar, maar dat die ook vrij snel weer is gaan liggen. Dus mijn beeld is dat hij zich echt wel realiseert dat hij amper in staat is om van Oekraïne te winnen, gesteund door het Westen. Laat staan als hij direct een gevecht aan zou gaan met de NAVO. Wat zou voor u het einddoel moeten zijn, meneer Brekelmans? Nou, het einddoel zou moeten zijn dat Oekraïne weer vrij is en dat iedere Rus van het Oekraïnse grondgebied is. Maar mocht Oekraïne in de tussentijd besluiten dat het voor hen deze oorlog niet meer te dragen is en zij tot een onderhandelingsresultaat zouden willen komen, dan steun ik dat ook. Ja, wat is voor u het einddoel, mevrouw Piri? Nou, uiteraard dat deze oorlog stopt, dat er een onafhankelijk Oekraïne is. En ik denk dat en alle Russen van het grondgebied daar verdreven zijn, zoals meneer Breukemans zegt? Kijk, daar gaat uiteraard Oekraïne zelf over. En dan krijgen we natuurlijk zeker de komende maanden ook nog een discussie. Mocht Oekraïne hopelijk succesvol zijn in de Donbass, hoe om te gaan met de Krim, die natuurlijk in 2014 geannexeerd is. Ik vermoed dat die discussie over een aantal maanden gevoerd gaat worden. Maar daar gaat Oekraïne over. En uiteindelijk zal Oekraïne ook de veiligheidsgaranties moeten krijgen van het Westen, dat zoiets niet nog een keer kan gebeuren. PvdA en VVD zitten op dit dossier, op dit thema, de oorlog in Oekraïne, eigenlijk op een bijna op dezelfde lijn, hè? Dat klopt. Er zijn weinig dossiers in de Kamer waar deze twee partijen zo gelijkluidend standpunten hebben. Dat klopt. Het is sterker nog, de heer Breukemans en ik zijn ook allebei woordvoerders migratie van onze partijen. Ja. Nou, daar staan we lijnrecht tegenover elkaar. Maar eigenlijk vanaf het begin heeft de Partij van de Arbeid samen met GroenLinks, nog voor de oorlog begon, hebben wij steun uitgesproken aan het kabinet om wapens te leveren. Ook als het gaat om de Patriots is dat met steun van mijn partij. En gelukkig vind ik ook dat we zo'n serieus onderwerp als een oorlog op ons grondgebied, ik denk dat dit een heel bepalend moment is voor Europa, dat je hier ook geen oppositiepolitiek hoeft te voeren op het moment dat de regering iets goed doet. Ja, omdat je het gewoon eens bent met elkaar. Dat klopt. Ja. Laten we nou eens naar dat moment. Ik heb die retoriek vanavond nog wat filmpjes van Poetin zitten kijken, waarin hij zijn woede en zijn oorlogstaal weer gebruikt. Recente filmpjes ook van de afgelopen weken nog, van rond kerst en nieuwjaar. U had een leuke avond dan. Nee, verschrikkelijk. Ja. Je wordt er echt somber van. Kan deze oorlog, ondanks al die westerse steun, toch nog uitdraaien op een nederlaag van de Oekraïne? Is dat denkbaar? Voor mij niet. En die gedachte, dat is echt iets waar ik niet aan moet denken. Dat Poetin deze oorlog zou winnen. Dat het Poetinisme dus ook zou winnen. En wat dat ook zou betekenen voor de veiligheid van ons allemaal. Dat is denk ik ook waarom het duidelijk is dat in Oekraïne er een oorlog wordt gevoerd, ook voor onze manier van leven, ook voor onze waarden die daar op het spel staan. En die retoriek is afschuwelijk en waar ik me heel veel zorgen over maak, zelfs als Poetin op een dag weg is. Het lijkt toch ook dat een groot deel van de Russische bevolking deze oorlog steunt, dat er niet eens een fundamenteel debat plaatsvindt over de rechtvaardiging van zomaar binnenvallen van je buurland Oekraïne en wat voor oorlogsmisdaden daar worden begaan. Dus het wordt nog heel moeilijk in de toekomst om daar weer op een normale manier uit te komen. Ja. Met ook de toekomstige Rusland. Bent u de afgelopen 11 maanden in Oekraïne geweest? Nee. U, meneer Breukemans, bent u er geweest? We gaan binnenkort. U gaat ook? Beide? Ik mag niet, zeggen wanneer, want dat is geheim. Maar we gaan binnen afzienbare tijd. Nou, dat is op zich is dat nieuwswaardig. Maar toch even, ik ga naar u, meneer Breukemans, nog even terug. Wat kunt u nou in die Tweede Kamer doen? U gaat er dan binnenkort naartoe. Maar wat kunt u in die Tweede Kamer doen om Oekraïne te steunen? U moet toch ook momenten van machteloosheid hebben gehad? Zelfs als VVD-parlementariër. Zeker, zeker. Dus kort. Volgens mij wat wij kunnen doen is steeds laten zien waar wij als Nederland staan in deze discussie. Ook als het gaat om die levering van zware wapens, dat we soms door daarvoor de schermen over te communiceren, maar zeker ook richting Duitsland, wat natuurlijk een hele nauwe bondgenoot is, ook op achtergrond hen te overtuigen om tot levering open te gaan. In dat opzicht zie je wel echt dat Nederland daar een belangrijke rol in speelt. En wij waren ook in het najaar waren we in Duitsland in de Bundestag en hebben met onze collega's gesproken. En die zeiden ook precies dat tegen ons. Onderschat niet het belang dat wanneer Nederland zich uitspreekt, en dan wordt daar ook door de NAVO en door de rest van de EU wordt daar echt naar geluisterd. En daar hebben individuele Kamerleden zoals mevrouw Pieri en ik hebben daar ook een rol in. En om bij aan te sluiten wat zij net zei, ik denk juist dat het zo van belang is dat we dat langs dezelfde lijnen doen en dat we laten zien dat wij als brede midden in de Tweede Kamer, dat wij niet verdeeld zijn, maar dat wij hetzelfde nastreven. Goed, meneer Breukemans thuis en mevrouw Pieri hier in de Oogstudio, dank u wel voor dit vertoon van eensgezindheid. En veel sterkte met jullie werk en de tocht naar Oekraïne over enige tijd. Dank. Staples Singers, My Main Man. En dan een onderwerp echt passend voor een mislukte voetbalverslaggever die ik ben in het oog. Ronald Koeman wordt maandag officieel gepresenteerd als bondscoach van Oranje met zijn 3 assistenten. En onder die 3 assistenten, bijzonder, zijn oudere broer Erwin. De 2 voetballende broers nu samen als coach van het nationale team. De jongste, Ronald, is dus de baas en de oudste ondergeschikt. Wat mogen we van die samenwerking verwachten? Sjoerd Mossou is voetbaljournalist bij het AD. Goedenavond. Hoi, goedenavond. En Hans Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen. En u kent de voetbalfamilie Koeman goed, hè, meneer Nijland? Ja, heel goed. Heel lang mee samengewerkt, eigenlijk met alle 3. Nou, fijn dat jullie even je licht willen laten schijnen op deze unieke samenwerking. Om bij Sjoerd te beginnen. 2 broers in deze rol bij Oranje. Een unicum, hè? 2 trainende broers. Ja, dat is nooit eerder vertoond. Er zijn natuurlijk wel broers geweest die in het Nederlands zelf al gespeeld hebben. Frank en Ronald de Boer en Willy René van der Kerkhoff hebben we gehad. Waren zelfs 2 dingen. Maar dit is als bondscoach en assistent bondscoach is dat echt voor het eerst, ja. Dat is wel apart. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er niet eens zo bij stilgestaan. Omdat Erwin en Ronald zijn natuurlijk al zo lang in het topvoetbal en ook wel regelmatig aan elkaar verbonden geweest. Dat je ook min of meer aan ze gewend bent geraakt. Hè? Dus ze horen gewoon bij het Nederlands topvoetbal eigenlijk. Ja. Ik ga even terug naar het WK in Qatar. Uiteindelijk mag ik toch wel zeggen, eindigde het teleurstellend. Einde van het tijdperk. Van Gaal, hoe hoog gespannen zijn de verwachtingen nu met Ronald Koeman en zijn staf? Misschien meteen toch ook maar eventjes u, meneer Nijland? Nou ja, ik moet je zeggen, vooropgesteld vind ik het een hele goede keuze dat Ronald de bondscoach geworden is van het Nederlands elftal. Inderdaad, wat Sjoerd zegt, het is uniek. En dat hij dat samen met zijn broer Erwin gaat doen, hè, klopt. Erwin is ook nog eens de oudere broer. Wat trouwens voor ons, voor Groningen weer heel leuk is dat het eigenlijk een staf is. Het is niet alleen Ronald en Erwin Koeman, hè, maar ook Patrick Lodewijks als keepertrainer. Oh ja, ook oud Groninger, hè? Ja, hoor eens eventjes. En ook Sipke Hulshoff, ook voormalig assistent-trainer bij FC Groningen. Dus het FC Groningen-gehalte is heel hoog. En ik kreeg vanavond eigenlijk nog een appje van de trainer van Jong Oranje. En ook dat is twee Groningers aan de lijn daar. En er is het moet niet gekker worden. Marcel Groningen. Dus dat is eigenlijk wel heel, heel bijzonder, moet ik je zeggen. Ja, maar de vraag was, kijk, hartstikke goed dit Gronings chauvinisme, hou ik van. Maar de verwachtingen na dat toch teleurstellende einde van het tijdperk van Gaal. Nou, laat ik dan even naar Sjoerd gaan. Zijn de verwachtingen hoog gespannen, Sjoerd? Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Ik denk dat hij eigenlijk wel op een lekker moment instapt. Want trainers kijken er altijd wel graag naar. Hè? Kan het beter? En het kan natuurlijk beter na het WK. Het was een teleurstellend WK in veel opzichten. Ik denk dat het Van Gaal ook een beetje pech had met de spelers qua vorm. Okay. Het was in ieder geval niet een WK dat we altijd zo beklijven. En Koeman, ja, die zal ongetwijfeld mogelijkheden zien om dat beter te doen. Hij heeft ook nog wat af te maken. Hè. Hij heeft natuurlijk in de periode voor Van Gaal was hij ook al bondscoach. En dat was eigenlijk een hoofdstuk dat nooit is afgemaakt. Hij begon toen heel goed. Hij heeft het Nederlands elftal eigenlijk weer een soort van nieuw leven ingeblazen. Ja. En dat, ja, hij miste toen het EK doordat corona er tussendoor kwam onder andere. En toen kwam Barcelona die hem wegkaapte. Dus hij heeft ook nog wel wat neer te zetten, wat af te maken. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Mooi, mooi, mooi. En dan doet het er voor jou als voetbaljournalist, Sjoerd Mansou, toe dat Ronald zijn broer Erwin meeneemt als assistent? Of zeg je, nou ja, we zien wel? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, daar liggen wij niet per se wakker van. Want dat is ook wel een beetje wat ik in het begin zei. Je bent zo aan ze gewend ook. Hè? Zij lopen eigenlijk al 40 jaar als een rode draad door het Nederlands voetbal. En af en toe, Ronald heeft wat vaker op de voorgrond gestaan. Maar Erwin heeft natuurlijk ook wel een hele respectabele trainerscarrière gehad. En ik ben vooral verrast, of enigszins verrast. Het leek erop dat Erwin eigenlijk gestopt was als trainer. Ja. Dat hij zijn carrière eigenlijk al had afgemaakt. En dat hij nu terugkeert, dat is hartstikke leuk. Ja, Hans Nijland, omdat u de familie Koeman zo goed kent, hè, is het nou logisch dat de jongste nu voor de tweede keer bondscoach wordt en de oudere broer assistent? Ja, dat is in dit geval wel logisch. Ja, kan je zeggen dat Erwin voelt zich daar eigenlijk heel comfortabel bij. Wat Sjoen net zegt, daar ben ik het ook helemaal mee eens. We waren afgelopen voorjaar nog bij Erwin op bezoek op Rodos. En daar komt hij heel veel en heel graag. Nou ja, dan praat je eigenlijk alleen maar over voetbal, voetbal, voetbal, voetbal. En voor mij, moet ik je heel eerlijk zeggen, was het toch redelijk verrassend dat Erwin toch weer terugkeerde in het voetbalwereldje. Ja, want hij is in Jeruzalem trainer geworden. Had ook inderdaad wat gezondheidsproblemen gehad, Ronald overigens ook. Ja. Ik dacht, hij houdt het voorlopig wel even voor gezien. En dus voor mij was het ook wel verrassend. Nou ja, dat hij deze stap toch weer zette. Overigens is het voor de beide mannen natuurlijk niet nieuw. He, want in de rollen Ronald als hoofdcoach en Erwin als assistentcoach, dat hebben ze samen ook gedaan in Engeland, ja, in de Premier League. Even naar de mannen zelf toe. Hoe verschillend zijn Ronald en Erwin? Totaal verschillend. Totaal schets eens een beetje hun verschillende karakters. Niet alleen voetbalkarakters, maar als mens. Ronald is wat zakelijker, denk ik. Ook wat afstandelijker. En Erwin zou ik willen omschrijven als toch wat flamboyanter en wat losser. En dat geef ik net ook aan dat, nou ja, het mag dan zo zijn dat Erwin is de oudere broer. Maar nogmaals, in deze rol vindt Erwin dat prima. Dat heeft hij ook in Engeland eigenlijk al laten zien. Ja, het is een man die zich makkelijk schikt onder zijn jongere broer. Ja, Erwin is ook een jongen die hoeft niet zozeer op de voorgrond. He, die vindt dat prima zo. En ik moet je zeggen, ik vind het een prima keuze voor het Nederlands elftal. En helder is, vond het overigens een zeer teleurstellend WK voor het Nederlands elftal. Dat is nu twee keer gezegd, hè? Ja, het zal nog een hele tour worden om toch weer succesvol te zijn. Zowel in de kwalificatie EK als voor de Nation League. Dus ik wens ze daar uiteraard heel veel succes bij. Nou, mooi. Sjoerd Mansou, klopt het dat er steeds meer assistenten bij die assistenttrainers bij die topteams betrokken zijn? Ja, zeker, zeker. Ja, zo'n staf is enorm uitgebreid tegenwoordig. Ja. Dat kun je bijna niet meer voorstellen. Vroeger had een hoofdtrainer gewoon twee assistenten en hooguit de keeperstrainer. En tegenwoordig is er een staf. Ja, Sjoerd, ik kan mij nog herinneren dat wij bij FC Groningen hebben ook een periode gehad. Dan had je inderdaad de hoofdtrainer en de assistenttrainer. Had je dan met de assistenttrainer trainde vervolgens ook nog een keer het tweede elftal. Nou, had je een staf van 3-4 man. Hè. Tegenwoordig bij clubs heb je een staf van zeker gauw alle man of 20, hoor. Alles eromheen. Dat is enorm. Ja, precies. En dat maakt het vak van trainer en van bondscoach ook heel anders gemaakt. Ja, vroeger had je alleen maar een team en een soort rechterhand. En nu heb je nog een hele staf om te managen. Dus je moet 40, 50 man aansturen. En kan Ronald dat goed, zo'n staf om zich heen managen? Ik kan je zeggen, dat is dus een kwaliteit van Ronald. Die heeft echt de gave om... Ja, heeft echt de gave om... Ook het gezag? Goede mensen. Ja, Ronald heeft een enorme charismatische man is het ook. Maar ook het vermogen en de kwaliteit om echt goede mensen om zich heen te verzamelen. En ik denk dat als coach ook heel, heel belangrijk is. Ja. Hij heeft heel veel natuurlijk gezag. Spelers zijn soms een beetje bang van hem ook. Bij Feyenoord was dat soms wel zo. Hij heeft zo'n natuurlijk overwicht. Dat spelers daar, jonge spelers kunnen er ook wel eens van onder de indruk zijn. Dat heeft hij. En dat heeft Erwin inderdaad veel minder. Die is veel toch wel toegankelijker. Ja. Hans Nijland, ja, hoe ziet u... Erwin is ook inderdaad de jongen die af en toe is... He, en ook met die jongens die zeg maar net eventjes niet aan het spelen toekomen. En even de spreekwoordelijke arm om de schouder, dat soort dingen. En nou ja, dat is een uitstekende aanvulling op Ronalds. Mooi, mooi. Nou ja, ik herinner me, ik ben FC Utrecht supporter. Het plotse vertrek van Erwin Koeman 11 jaar geleden, gaan we het niet meer over hebben. Er was toen ruzie over rommelige trainingsfaciliteiten. Ja, maar ik kan je zeggen, dat is ook Erwin. Want dat is niet alleen gebeurd bij FC Utrecht, maar dat is bijvoorbeeld ook gebeurd bij Feyenoord. Hè. Zo is hij ook als... Hè, als het, hij heeft een schillige kant ook in zich, toch? Ja, maar dan kan die, als bepaalde afspraken die met hem gemaakt zijn, niet worden nagekomen of wat dan ook. En dan is het ook iemand die zich daar niet heel lang aan wil ergeren en aan wil storen. Nou. En dat heb je dus gezien bij FC Utrecht, maar dat heb je ook gezien bij Feyenoord. Okay. En dan zegt die toedeledokie tot zover en niet verder, punt. Nee. Nog een laatste vraag, heel kort, Sjoerd. Maandag de presentatie, zeggen ze eerlijk, gewoon een moment of toch een beetje een bijzonder en subtiel mooi moment voor jou als voetbaljournalist? Het is altijd weer mooi als er een nieuwe bondscoach wordt gepresenteerd. En dat geldt zeker ook in dit geval met deze twee. Ik ben altijd weer benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Het wordt niet zo spectaculair als met Van Gaal. Nee. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Een menselijker misschien wel. Ja, misschien wel. Ja. Nou, en misschien iets minder humor. Mag ook. Heren, ik vond het een genoegen. Ik vind dat vak van voetbaljournalist misschien toch wel veel leuker dan ik jaren heb aangenomen. Dank jullie wel. Ook meneer Nijland in Groningen. En Sjoerd Mossou in, ik weet het niet, Rotterdam waarschijnlijk. Breda zit ik. Oké. Okay. Dank jullie wel. En dan gaan we meteen door, mensen, naar de popprijs van Festival Noorderslag. Zojuist gewonnen door de Haagse band... Gold Band. De prijs gaat elk jaar naar die band of die band of artiest die de belangrijkste bijdrage leverde aan het Nederlandse popmuziek. Radio 2 DJ Caroline Borgers, goedenavond. Goedenavond, Caroline Borgers. Jij was er het hele weekend bij in Groningen. We doen een nieuwe poging. Is Caroline aanwezig? Want we willen even schakelen met het Noorderslagfestival in Groningen. En als het goed is, moet dat... We gaan even een plaatje draaien van Goldband. Hallo. En hallo, nu is er toch, Carolien Borgers. Goedenavond. Ja, ik ben er. Hallo, goedenavond. Is het nou Goldband of Goldband? Help me even. Goldband. Het is van de wat de stucadoors gebruiken. Goldband. Precies, lekker dat Nederland. Is het, ja. Hey, terechte winnaar, Goldband? Ja, zeker terecht de winnaar. En ook de winnaar die naar de naam ging al rond. Ik denk dat het een beetje zo tussen Vrouwtje en Goldband ging. En dan gaat het er vooral om welke act, welke artiest heeft nou het afgelopen jaar de meeste impact gehad in de Nederlandse muziekindustrie. En dat is dan toch zeker wel, Goldband is daar er duidelijk één van. Maar het juryrapport rapt dus ook over Vrouwtje, begrijp ik. Dat deden ze niet, nee. Maar dat was meer gewoon de tendens in de Oosterpoort deze avond. Iedereen was natuurlijk heel gespannen van wie wordt het. Zelfs Suzanne Freek kwam nog voorbij en Antoon. Er waren mensen die nog dachten, nou ja, weet je, als het echt om impact gaat, kunnen we ook nog aan Antoon denken. Maar de meeste mensen, de naam die het meest rondging, was wel Goldband. Ja, hey, mag ik toch, het is nieuwswaardig, een beetje nieuwswaardig. Er is wat ophef over Goldband, omdat er een filmpje rouleert op de sociale media waarin de zanger Milo Driessen tijdens een optreden cocaïne lijkt te snuiven. Was dat ook nog onderwerp van gesprek op Noorderslag, waar jij de hele dag rondloopt? Ja, dat was onderwerp van gesprek. En het was ook net onderwerp op het podium. Er werden veel grapjes over gemaakt. Ja, tijdens een nummer werd gezegd door Milo, ja, ik moet inderdaad wat vaker nee zeggen. En daar werd hard om gelachen. En dat zijn moeder trots op hem was. Er waren wat kleine verwijzingen naar. Maar kijk, uiteindelijk is Goldband een band die... een beetje zoals de jeugd van tegenwoordig dat deed, speelt met een bepaald imago. Dus of dat echt cocaïne was, ja, dat weten we natuurlijk helemaal niet. Het is ook de manier waarop ze zich profileren. Het is een act. Het is een band die een act neerzet. Dus in principe ging het er een beetje over hier op Noorderslag, maar ook niet al te lang. Ah, mooi, mooi. Die acts die maken optredens toch allemaal mooier. Hè? Als mensen gewoon eenduidig alleen maar echt precies zijn wat ze laten zien. Dat is veel minder spannend dan wanneer er een dubbele laag is, toch? Precies. Kijk, of ze nou echt stucadoors zijn geweest of niet, dat maakt ook eigenlijk niet uit. Of ze nou cocaïne snuiven of het is gewoon spul wat je tussen muren stopt. Het is ook gewoon met een dikke knipoog, denk ik. Oké. En moeten we uitsluiten dat het een publiciteitsstunt van de jongens was? Nee, dat hoeft. Nee, zelfs dat kunnen we niet uitsluiten. Ik denk dat in de huidige muzikale tijdsgeest er ook wel veel gespeeld wordt met de media. Om dat op een bepaalde manier neer te zetten door heel veel artiesten op dit moment. Zullen we dan maar Goldband luisteren? Ja, welke ga je draaien? We gaan draaien Stiekem van Maan en Goldband. Vind je dat goed? Ja, nou, ja, dat vind ik heel goed, zeker. Nou, en ik ben ontzettend blij dat je even tijd voor ons had, Carolien Borgers. En nog veel plezier daar, want het gaat nog wel even door, hè? Ja, ik ga de menigte weer in. Oké, dag Caroline. Het is te druk in de kamer om je aan te raken. Maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten. Zonder dat iemand het ziet. Ik wil het zo graag. Beetje oneerbiedig, want Goldband heeft vanavond Noorderslag gewonnen. Maan en Goldband met Stiekem. We gaan door naar ons laatste onderwerp. Een half jaar na de ergste overstroming in zijn geschiedenis staan nog steeds grote delen van Pakistan onder water. Voor miljoenen mensen is de situatie nijpend. UNICEF waarschuwt dat de levens van 4 miljoen kinderen gevaar lopen. Sanne Kale, die werkt als psycholoog voor Artsen zonder Grenzen in Pakistan. Goedenavond, Sanne. Goedenavond. Ja. Waar zit jij, Sanne? In welk deel van het land en hoe is de situatie daar? Ja, ik ben momenteel in Sukkur. Dat is een stad in de provincie Sindh. En van hieruit opereren wij, zeg maar, en doen wij mobiele klinieken in provincie Sindh en in Balochistan. Dat is vooral het zuidelijk deel van Pakistan, hè? Ja, klopt. Het zuidelijk deel. Het deel dat ook het zwaarst getroffen was. En om bijvoorbeeld een nummer op te plakken hier in Sindh. Momenteel in januari staat hier nog 11.000 vierkante kilometer onder water. Dus dat is nog behoorlijk veel. Ja, UNICEF heeft een noodoproep gedaan. Jij bent zelf van Artsen zonder Grenzen. Maar UNICEF deed een noodoproep. 4 miljoen kinderlevens zouden gevaar lopen in dat deel van Pakistan. Is het inderdaad het gevaar zo groot? Ja, dat is ook wat wij zien. En dat is ook waarom dat wij ook een noodoproep doen. Wij zien nog zeer hoge aantallen van malaria. Omdat er ook nog zoveel stilstaand water is. En ook heel zorgwekkende hoge aantallen van ondervoeding. Ja, je hebt het over malaria. Betekent dat ook dat acute het aantal malaria-gevallen acuut aan toenemen is daar? Ja, van alle patiënten die we testen is nog meer dan 50% wordt positief getest op malaria. Wat normaal gezien, aangezien het hier nu ook winter is, zou normaal gezien dat aantal moeten afnemen. Maar doordat er nog zoveel water, stilstaand water is, blijven die aantallen zorgwekkend hoog. Ja. Sanne, ik heb begrepen dat jij psycholoog bent. Bij rampen als deze gaat de eerste aandacht natuurlijk altijd uit naar voedsel, onderdak, medicijnen. Wat kan een psycholoog betekenen bij overstromingen, zoals daar in Pakistan bij jou? Ja, die overstromingen, zoals u zegt inderdaad, er is heel veel nood aan voedsel, onderdak, medische hulp. Maar doordat mensen inderdaad hun huizen hebben verloren, hun inkomen verloren en soms zelfs verlies in de familie, hè, kinderen die gestorven zijn, heeft dat uiteraard ook heel wat mentaal lijden met zich mee. Dus in zo'n crisissituaties bieden wij psychologische eerste hulp. Dat is een eerste humane ondersteunende reactie naar mensen die lijden, waarbij we nagaan wat hun behoeften zijn en luisteren en helpen om die eerste emotionele crisis op te vangen. Ja. En dat helpt dan ook op lange termijn dat de mensen beter daarmee kunnen omgaan. Ja, de grote vraag is nu natuurlijk, de grootste overstromingen waren een half jaar geleden. De wateroverlast is nog steeds niet afgenomen. Kun jij als psycholoog iets ondernemen om aandacht voor die ramp te krijgen en ook het noodhulpprogramma wat te laten versnellen? Ik als psycholoog, ik als lid van Artsen zonder Grenzen meer, door bijvoorbeeld ook hier een interview te doen, maar erover uit te spreken wat er aan de hand is daar. Want ik denk dat heel veel mensen zich niet bewust zijn dat de noodtoestand nog zo hoog is hier, een half jaar later, dat er nog zoveel water staat. En dat eigenlijk de basisbehoefte van mensen niet voldaan is. En dat er enkel maar meer mensen kwetsbaar gaan worden, ziek gaan worden en de nood alleen maar gaan groeien. Hoe komt dat, dat de Pakistanse overheid die nood niet kan lenigen en dat niet kan oplossen? Ik denk dat in het algemeen ook gewoon zo'n uitgestrekt gebied is dat getroffen is, dat de noden ook gewoon zo wijd verspreid zijn en hoog zijn, dat hier meerdere hulporganisaties nodig zijn om daaraan te kunnen beantwoorden. Ja, de mensen zouden natuurlijk ook kunnen vertrekken uit die overstroomde gebieden naar veiliger gebieden trekken. Zie je die ontwikkeling, dat de mensen wegtrekken? Dat is gebeurd. Hè? Dus vorig jaar, wanneer de hevige regenval er was, zijn mensen ook vertrokken uit die gebieden. Hebben ze tijdenlang in tentenkampen elders gewoond. Maar we zien nu dat mensen terugkeren naar hun huizen, naar hun thuis, naar hun eigen dorp. Waar ze dan inderdaad hun huizen vernield terugvinden, hun land vernield terugvinden en de wanhoop nog meer toeneemt. Mensen trekken terug omdat het ook hun thuisplaats is. Dat is waar ze altijd geleefd en gewoond hebben. Dat is waar hun community is, hun tribe ook is, hun clan. Ja. Ja. En kun je als hulpverlener iets ondernemen om de mensen meer te wapenen tegen die overstromingen? Dat is ook waar wij op focussen met Artsen zonder Grenzen inderdaad. Wij proberen dus aan preventie te doen richting bijvoorbeeld malaria. Hoe kunnen mensen zich beter beschermen tegen malaria? Hoe kunnen ze ook inderdaad voor andere zaken, want een ander groot gevaar is onveilig drinkwater, waardoor mensen diarree kunnen krijgen of cholera kan ontstaan. Dus hoe kunnen we ze helpen beter hygiëne toe te passen om die ziektes te voorkomen? Ja, en kun je ook leren om betere dijken te bouwen die deze overstromingen kunnen voorkomen? Of is dat onhaalbaar? Na de vorige overstromingen is dat voor een deel gebeurd. Hè? Dus dan hebben ze ook sommige delen verhoogd, de wegen verhoogd en dergelijke. Maar ik denk dat het ook gewoon structureel zo om een zo'n danig groot gebied gaat. Je kan moeilijk het hele zuiden van Pakistan verhogen. Ja. Maar dit is ook iets buiten de scope van Artsen zonder Grenzen natuurlijk. Wij focussen meer op het medische aspect daarin. Ja, dat begrijp ik. Je ziet veel noodsituaties om je heen. Hou je dat zelf een beetje vol als jonge psycholoog? Ik heb de indruk dat je niet heel oud bent. Hoe oud ben je? Ja, ik ben 35. Oké. Okay. Hou je het zelf een beetje vol? Ja hoor, het is heftig, hè? Het is zwaar uiteraard. Maar het geeft enorm veel voldoening wel als je kan zien dat je toch een impact maakt. Dat je een verschil kan maken voor de mensen die je helpt. Ja. Dat je bijvoorbeeld met ernstig ondervoede kinderen, dat we kunnen zien na een tijd dat ze gezonder worden, dat ze beter worden. Ja. Maar ook, hè, vooral dan in mijn vakgebied, dat ik terug een beetje ademruimte kan geven aan mensen. Dat ik ze kan helpen wat veerkracht op te bouwen om zich beter te wapenen ook naar de toekomst toe. Maar 4 miljoen kinderen lopen gevaar, hè? Stelt jouw eigen organisatie Artsen zonder Grenzen. Ja, dat zijn inderdaad heel veel mensen die gevaar lopen. En dat is daarom ook dat we aan de alarmbel trekken en vragen voor meer hulp. Sanne Kale, mag ik jou ontzettend veel sterkte wensen daar in de buurt van Sukkur in het zuiden van Pakistan, in een gebied waar 4 miljoen kinderen gevaar lopen. Sterkte met je werk. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, en zo komen we aan het eind van dit oog. Het was fijn om u door het laatste uur van de zaterdag te leiden op Radio 1. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En ik wens u, als u gaat slapen, goede nachtrust. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. Middernacht.